श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज, चैत्र शुक्ल पंचमी, विक्रम संवत 2059, 17 अप्रैल 2002, प्रातः 5 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनमें विदेशी शक्ति है। अपना संबंध विच्छेद हो गया जड़ता मात्र के साथ में। मैं चेतन हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, ऐसा रहने से मन साथ में रहता है, बुद्धि साथ में रहती है, आम साथ में रहता है। मैं नहीं हूँ ऐसा कहने से कोई साथ में नहीं है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, रहता है। और तीसरी बात, मेरा किसी से संबंध कभी हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं तो असंगता हो गई। असंगता के बाद में अपना स्वरूप केवल परमात्मा है, मेरे केवल परमात्मा है। मेरा कुछ नहीं, संदेह दोष तो आ गई। मेरे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो निष्काम तो आ गई। मेरा संबंध किसी साथ नहीं है तो असंगता आ गई। और मैं केवल परमात्मा ही है, आत्मीयता आ गई। परमात्मा के साथ स्वरूप की आत्मीयता हो गई कि स्वरूप के बिना जो चीज थे वो मेरा कुछ नहीं है, इसमें गया। और मेरे कुछ नहीं चाहिए, इसमें गया। और मेरा स्वरूप असंग है, इसमें गया। जड़ता का सर्वता संग संबंध ही नहीं है। असंग रहने से संबंध भी नहीं है, गंध भी नहीं साथ में, असंगता। और मैं केवल परमात्मा है तो अपना स्वरूप रहा। स्वरूप मेरे केवल परमात्मा है तो परमात्मा से आत्मा आत्मीयता अपना अपन सिद्ध सत्य हो गया। अभिन्नता परमात्मा से साथ अभिन्नता हो गई, आत्मीयता अभिन्नता। केवल हमारे प्रभु ही है, आत्मीयता अभिन्नता हो गई। साथ में ना मन है, ना बुद्धि है, ना अहम है, केवल शुद्ध आत्मा है। अभिन्नता अद्वैत से विलक्षण, क्यों संग भी नहीं रहा, कामना नहीं रही, दोष नहीं रहा, स्वतः स्वाभाविक। क्यों तीन बात में, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए और मेरे साथ कुछ भी संबंध नहीं है। जड़ता का श्रोता भाव, केवल प्रभु ही मेरे हैं, यह अभिन्नता प्रभु के साथ में। असंग भी हो गए, निष्काम भी हो गए, निर्दोष भी हो गए। केवल परमात्मा मेरे हैं तो परमात्मा के साथ में अभिन्नता, जड़ता का संबंध ही विच्छेद होगा, संबंध सर्वथा। असंगता कहते ही तो किसी के साथ कोई संबंध नहीं है तो असंगता हो गई, तो परमात्मा के साथ अभिन्नता। वो अभिन्नता में परमात्मा की तरफ दृष्टि है, जब तो परमात्मा केवल परमात्मा ही है और पहले पूर्व संस्कार से अपनी बात कोई रह जाए तो अपना अपना रहते ही परमात्मा से भिन्न भिन्न हो गए, भिन्न होने से परमात्मा से भेजा हो ये प्रतिशत वर्धमान प्रेम हो जाएगा। परमात्मा स्वतः वर्धमान प्रेम बस और कुछ नहीं रहेगा, वर्धमान प्रेम होकर के परमात्मा साथ रहेगा और चुप हो जाएगा। अपने बात को याद आवेगी तो भेद होगा और परमात्मा याद आते ही अभेद होगा, अभिन्नता होगी। अभिन्नता अभिन्नता में प्रेम वर्धमान प्रेम होगा। ज्ञान मार्ग में अद्वैत हो जाता है परंतु अभिन्नता बाकी रहती है, इसमें अभिन्नता हो गई तो बस एक वर्धमान प्रेम रहेगा। मैं यहाँ कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी भी संबंध है ही नहीं, ये तीन बातों से प्रगति के साथ में संबंध विच्छेद असंगता, असंगता होते ही परमात्मा के साथ में अभिन्नता, आपसे अभिन्नता हो गया परमात्मा के साथ अभिन्नता। इस अवस्था में वह प्रदेश वर्धमान प्रेम है, प्रेम के साथ उसी प्रेम ही नहीं रहा, प्रेम ही नहीं रहा, असंग होते ही प्रेम ही नहीं रहा, प्रेम रहा केवल प्रेम, प्रेम रहे में अहंकार होता है, केवल प्रेम परमात्मा के साथ में केवल प्रेम, आत्मीयता हो गया आत्मीयता। इसको गोस्वामी जी ने ममता कहा है भगवान के साथ में, तुलसी समता राम से तुलसी समता, तुलसी ममता राम से समता सु संसार, संसार से समता हुई असंग हो गए समता हुई, तुलसी ममता राम से वो ममता नहीं आत्मीयता है। ममता तो संसार के साथ होती है, आत्मीयता परमात्मा के साथ होती है। तो गोस्वामी जी ने ममता कह दी, ममता संसार जीव नहीं है, वो आत्मीयता है, अपनापन अपना अपना अपना अपना मैं है अपना, वो अपना बन भगवान अपना बन आप है, केवल प्रभु ही अपने, केवल केवल केवल प्रभु ही अपने है। केवल कहते मैं नहीं रहा, केवल प्रभु ही अपने, तुलसी ममता राम से समता सुख संसार, रागन द्वेषन दोष भय दास भय भवार, तुलसी ममता राम से समता सुख संसार, रागन द्वेषन दोष भय दास भय भवार। केवल परमात्मा में परमात्मा है, आत्मीयता कहते हैं आत्मीयता, अपनापन अपनापन अपनापन केवल राग न देश न दोष भय, न राग है न देश है न द्वेष है न भय, केवल आत्मीयता दास भय भोपार। ध्यान बैठे केवल परिवर्तन ले गए अपने तो बहुत प्रेम हुआ खिंचा हुआ खिंचा हो गए परमात्मा एक होते आत्मीयता। तो प्रदेश वर्धमान पहले जो अपना पर प्रभु में फिर प्रभु तो खिंचाओ तो पहले से ज्यादा खिंचाओ वो प्रदेश वर्धमान है, केवल प्रभु रहे केवल प्रभु, वे अपने हैं अपने। तो अपना पर जो था अहंकार से अपनापन बना, वो अपनापन मिट गया, अपनापन जगह भगवान आ गए, अपना जगह भगवान, अपनापन ये आत्मीयता, प्रभु प्रभु के साथ आत्मापन। फिर गण रोशन दो फिर चुप है, चुप हर कोई वृत्ति होते ही थोड़ी बाहि वृत्ति होती है तो भगवान में खिंचाव होता है, वो बस मैं प्रेम है। मैं पर बिल्कुल मैं पर आधारित, अब हाँ भगवान ही रहेंगे, भगवान ही, भगवान ही थे, भगवान ही है, भगवान ही रहेंगे, केवल भगवान ही भगवान है, वो संस्कार भी नहीं है, आत्मीयता है अपना पर, अपना पर ही कुछ नहीं, यह पूर्णता हुई बस, केवल प्रभु ही रह गए। मैं का दाव निशानी नहीं है, मन से विस्फोट हो गया, निर्ममो निरहंकार, निर्मम हो गया निरहंकार, अहंकार नहीं गया, निर्ममो निरहंकार से शांति गति, वो शांति में ऐसा ब्रह्म स्थिति, शांति क्या है, ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म स्थिति, परमात्मा स्थिति, ऐसा ब्रह्म स्थिति बात नए नाम प्राप्त हुई थी, इसको प्राप्त मोहित नहीं होता, सत्वाश्रम अंतकाल भी, अंतकाल में भी हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण मिलती थी, अंतकाल में भी हो जाए तो, और पहले हो जाए तो है इसी अंतकाल से ब्रह्म निर्वाण मिलती थी। इस वजह से आगे रोशन दोष दुख दास भय भव पार, आत्मीयता में भरत मान प्रेम है, पूर्णता होगी, पूर्णता हाथ में थे, अभिन्नता पूर्णता, कुछ बाकी नहीं रहा, राग रोशन दोष दुख। शब्दों में क्या है कि वो गोस्वामी महाराज ने ममता कह दी है, सनातन ने आत्मीयता कह दी, ममता होती है वहां दूसरा होता है, तो संसार साथ ममता है, परमात्मा के साथ वहां आत्मीयता, क्योंकि ममई वांश हो आत्मीयता है ना, मेरा अंश है, ममई वांश हो जीव लोग जीव होता सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहसराशी, ये आत्मीयता है, चेतन है अमल है सहसराशी, सर स्वाभाविक स्वाभाविक है, चेतन अमल सहसराशी, अब सहसराशी में सहज शुक्राशि, सुखराश है, सुखराश राश नाम ढेर का ढेर, धन का होते धान राश, धान का ढेर, उसमें पति सुवर्त मान प्रेम सुखराश, वो क्रिया और पदार्थ का नाम निशान नहीं है, एक परमात्मा आनंद घन सदघन सिद्धघन आनंद घन सम शांत चैतन्य घन, जैसे दर्पण होता है वो काश घन है, जैसे पत्थर है वो पत्थर घन है, वो घनता ऐसी नहीं है जैसे ये है, इस घनता में कोई प्रवेश नहीं होता, पत्थर घन होता है उसमें गर्मी प्रवेश हो जाती है, अगर आग पर दिया जाए तो पत्थर तप जाता है, तप जाता है तो वो अग्नि में उसमें प्रवेश कर दी। पर चैतन्य घन है इसमें ऐसा घन है कि जो कोई प्रवेश करे, कोई प्रवेश होता ही नहीं। सदघन सिद्ध घन आनंद घन अद्वैत घन सत चेतन घन आनंद रहस्य स्वतः स्वाभाविक आनंद रहस्य श्याम शांत घन आनंद घन शुद्ध घन सिद्ध घन आनंद घन सिद्ध घन शांत सदघन शांत सम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।